O tymczasowy areszt dla Ryszarda M. wnioskuje do sądu prokuratura, która postawiła mu 3 zarzuty o charakterze korupcyjnym. Pierwszy dotyczy przyjęcia 40 tysięcy złotych łapówki w związku z pełnieniem funkcji prezydenta. Pozostałe 2 zarzuty mają podobny charakter, wyjaśnia prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Drugi zarzut dotyczy obietnicy przyjęcia korzyści majątkowych przeznaczonych na sfinansowanie kampanii wyborczej w zamian za korzystne rozstrzygnięcie przetargu publicznego na sprzedaż działki należącej do Urzędu Miasta w Zawierciu. Trzeci również związany jest z przyjęciem obietnicy korzyści majątkowej w kwocie 600 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Ryszard M. złożył obszerne wyjaśnienia, nie przyznał się do winy, grozi mu 10 lat więzienia. Przedstawiciele kilkunastu śląskich stowarzyszeń złożyli w Sejmie 140 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o mniejszościach. Chcą, by do obecnego katalogu mniejszości etnicznych dołączyć właśnie Ślązaków. Niektórzy nie rozumią tego, że my nie chcemy być Niemcami. My nie chcemy być Polakami. Polska nie wie nic praktycznie o Śląsku, ani sami Ślązacy o tym Śląsku niewiele wiedzą. My chcemy być Inoślązokami. I no my chcemy nie być dyskryminowani w tym kraju. Nie tylko na lekcjach w szkole języka polskiego czy matematyki, nawet na przerwach. Jeśli mówiliśmy po śląsku, dostawaliśmy nauczycieli wynikami po łapach. Mam nadzieję, że nasze dzieci będą sobie mogły swobodnie w szkole mówić po śląsku, bo jest to ich język ojczysty. Każdy Ślązok ma to tukę we sercu i żaden mu tego nie weźmie. Czy no ta ustawa będzie, czy nie będzie. My 600 lat przetrwali Niemiec, to i przetrwamy ta Polska, jakoby nie była. My są, byli i będziemy. W Polsce mamy 4 mniejszości etniczne, to Karaimowie, Łemkowie, Tatarzy i Romowie. W Jarocinie już festiwalowa atmosfera, do miasta docierają kolejni fani rocka, legendarna impreza zaczyna się wieczorem. Dworzec, rynek, park, ulice Świętego Ducha i Maratońska to miejsca, gdzie można już spotkać fanów. Nie jest jeszcze ich zbyt wielu, ale ci, którzy przyjechali, to często drugie pokolenie jarocińskiej imprezy. Punk's not dead. Słyszałam wcześniej o dwójkę od rodziców. Kiedyś to było co innego. Ojciec też był przed 89. W tym roku na zainteresowanych legendą festiwalu czeka właśnie otwarty spichlerz polskiego rocka. Burmistrz Stanisław Martuzalski podkreśla, że publiczność dla miasta jest najważniejsza. Kiedy wystarczyło przykład? Buła i mleko. Dzisiaj jarociński festiwal. Mogę powiedzieć to z dumą. Tam jest Wembley, tam jest Trawka, tam jest Katening. Praktycznie wszystko, co fan chciałby mieć pod ręką w czasie koncertu. Gwiazdą pierwszego dnia festiwalu jest angielska grupa Anathema. Relacjonuje Jacek Kosiak z Radia Merkury, a to był serwis Trójki. A w studiu pojawił się już Tomasz Gorazdowski z wypiekami na twarzy, bo... Bo? No bo sam powiedziałeś, że kto na czele? No prawie na czele. W tej chwili na drugim miejscu, w kolejnym etapie Tour de France, Rafał Majka, 6 kilometrów do mety. Czy dojadą? To dlatego te wypieki troszkę zbladły, ale nadal są. Ale zaczynamy od piłki, bo 5 dni po finale piłkarskich Mistrzostw Świata kapitan złotych medalistów Niemców, Philipp Lahm, ogłosił niespodziewanie dla wszystkich zakończenie reprezentacyjnej kariery. 30-letni Philipp Lahm poinformował, że już od wielu miesięcy rozważał pożegnanie z kadrą. Po zdobyciu tytułu Mistrza Świata uznał, że nadszedł odpowiedni moment. Lahm podziękował za wspaniały czas z reprezentacją. Niemieckie media nie dopatrują się żadnych podtekstów w rezygnacji kapitana. Przeważa opinia, że chciał odejść, będąc na szczycie. Szef niemieckiego związku piłkarskiego Wolfgang Niersbach poinformował, że próbował przekonać Lahma do zmiany decyzji, ale bezskutecznie. Philipp Lahm rozegrał w barwach Niemiec 113 spotkań. Zadebiutował 10 lat temu. Rezygnacja z gry w kadrze nie oznacza zakończenia piłkarskiej kariery. Zawodnik nadal będzie występował w Bayernie Monachium. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. Do prowadzącej dwójki do Rafała Majki dojechał lider wyścigu Nibali. No i mają 24 sekundy przewagi nad goniącymi, a do mety jeszcze 5 km i 300 metrów. Paula Kania i Gruzinka Oksana Kałasznikowa wygrały z parą rosyjsko-amerykańską 6-7, 4-6 i 12-10 w półfinale debla w tenisowym turnieju w Stambule. Jeżeli chodzi o Polkę, to drugi raz w karierze zagra w finale turnieju WTA. 2 lata temu w Taszkencie wraz z Białorusinką Piechową wygrała. Nie udało się natomiast w Kazaniu. Aleksandra Socha przegrała w ćwierćfinale turnieju indywidualnego szablistek w Mistrzostwach Świata. Przegrała z dwukrotną mistrzynią olimpijską i mistrzynią świata amerykanką Mariel Zagunis. 11-15 zajęła ostatecznie 7 miejsce. Nasi szabliści spisali się zdecydowanie gorzej. Żaden nie awansował do drugiej rundy. Mistrzowie olimpijscy Rosjanie, Amerykanie i Irańczycy będą rywalami naszych siatkarzy w przyszłorocznej edycji Ligi Światowej. Grupa trudna, ale kolejna wcale niełatwiejsza. Zagrają tam Włosi, Brazylijczycy, Serbowie i Australijczycy. Tym, którzy żyją jeszcze mundialem,

first hand. He spoke up wasn't when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. And made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Oczywiście David Bowie. To jest bardzo denerwująca kierowców piosenka. Dlaczego? No bo w prawym kanale, czyli mniej więcej gdzieś w okolicach Schowka, tam coś cały czas trzeszczy, a to tarka w tym utworze. Ale żeby do tego dojść, to trzeba się uważnie wsłuchać. A najpierw kilka razy otworzyć oczywiście schowek po stronie pasażera. Jeśli pasażera nie ma, to tym bardziej to utrudnia drogę. No i takie oto mamy tutaj dylematy i zagwozdki. Podobno korek na Zakopiance od wczesnych godzin południowych. Współczujemy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tkwią gdzieś tam na polskich drogach, no bo to piątek, czyli kolejny wyjazd wakacyjny. Mam nadzieję, że z trójką państwu podróż upływa znacznie przyjemniej niż bez trójki. 16 minut po godzinie 17. Z jednej strony to wyglądało, można powiedzieć, że dość śmiesznie, a z drugiej trochę niebezpiecznie, gdy na prawie bezchmurnym niebie pojawiła się niewielka ciemna chmurka i spadł z niej grad wielkości dojrzałych wiśni, a nawet czereśni. Ci plażowicie, co nie mieli kocy, dali nura i schowali się pod pomostem. Ci, co byli na kocach, przykli się kocami. No ale nie wszyscy zdążyli i mieli siniaki. Natomiast wędkarze, co łowili z łodzi, przykrywali głowy, czym mieli. A byli tacy, co nie mieli czym się przykryć, wyciągnęli z wody siatki ze złowionymi rybami i przykryli się tymi siatkami. A ci, co mieli więcej złowionych ryb, to się lepiej zabezpieczyli. 22,7 trójek. Przy okazji drogi na Ostrołękę jeszcze pani Magda wyraziła nadzieję, że nikt nie pozbawił mnie posiłku. Nie, oczywiście. Nie dam, nie spuszczę z oka, tak jak pewien, no, taki niezapobiegliwy aktor w tym filmie, o którym wszyscy wiemy, o którym mówimy. No i co jeszcze miałem dodać? A, maliny się kończą. Zapraszamy do trójki. A teraz będzie o lalkach. Na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią od tradycyjnych, którymi od lat bawią się dzieci. Mają włosy, oczy, ręce, nogi. Ale jak im się lepiej przyjrzeć, to różnica jest wyraźna. Te lalki bobasy mają także wyodrębnione narządy płciowe. To tak zwane lalki anatomiczne. Na naszym rynku pojawia się ich coraz więcej, a wraz z nimi pytanie, czy lalka powinna mieć płeć. Kupiłabym dziewczynkę i chłopaka, jakby się chciał bawić. Nie jest to jakiś wstyd, nie jest to temat tabu. Nie, uważam, że jak najlepiej, żeby dzieci poznawały chłopczyków i dziewczynki. Pani by swojej wnuczce kupiła taką lalkę? Nie, dla mnie to jest nieprzyzwoite. Dałaby pani małemu dziecku siusiaka i dziewczynce to, co powinna mieć brzoskwinkę? Nie, no bo to wstyd. One się niczym nie różnią od lalek tradycyjnych. Ewa Kostoń, właścicielka sklepu z anatomicznymi lalkami. Jedyne co, to mają zaznaczoną płeć. Takie lalki bardziej wybierają dzieci, czy bardziej zwracają na to uwagę dorośli? Ja myślę, że zdecydowanie tutaj dorośli, bo dla dzieci to jest zupełnie normalne, że tak powiem. Dzieci, które nie miały wcześniej kontaktu z lalką anatomiczną i dotychczas bawiły się tradycyjną, która nie miała zaznaczonej płci, zwracają na to uwagę, ale nie jest to jakieś, że się skupia dziecko na tym, ogląda dokładnie przez kilka tygodni. Ja mogę się odwołać tutaj do przykładu mojej córki, która kiedy dostała taką lalkę, po prostu zauważyła, że ta lalka się różni od pozostałych, że ma zaznaczoną płeć, a potem po prostu traktowała to już zupełnie zwyczajnie. Czy lalka powinna mieć płeć? Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Anna Dryjańska z Fundacji Feminoteka. Oczywiście nie uważam, że każda lalka musi mieć płeć, ale to bardzo dobrze, jeżeli lalka ma płeć, dlatego że ludzie mają płeć, tak wygląda ludzkie ciało i nie ma żadnego powodu, żeby cenzurować przed dziećmi tę prawdę. Lalka może mieć płeć. Monika Główczak, psycholog. To znaczy lalka, która ma płeć, przygotowuje jakoś dziecko do tego, że właśnie żyjemy w różnopłciowym świecie. Też część dzieci, myślę, chciałoby mieć lalkę chłopca, lalkę dziewczynkę. I dla na przykład niektórych dzieci to jest ważne, żeby ten chłopczyk był ubrany jak chłopczyk i tak dalej. Nie wiem, czy akurat tutaj chodzi o cechy płciowe lalki. Z drugiej strony lalka to jest takie coś, co ma pobudzać dziecięcą wyobraźnię i w związku z tym taka lala może być i chłopcem i dziewczynką, niekoniecznie mieć włosy do pasa. Wtedy ona może przybierać w zależności od potrzeby i zabawy zarówno cechy chłopca, jak i cechy dziewczynki. Jak powinna twoja lalka wyglądać? Czy ty byś chciała, żeby to była dziewczynka, żeby to był chłopiec? Żeby to była dziewczynka. Co to znaczy, żeby była dziewczynką? Żeby miała długie włosy i żeby miała jakąś sukienkę i ładne buciki. A czy czymś lalka, która jest chłopczykiem od lalki, która jest dziewczynką się różni? Tak, że chłopiec nie ma rzęs, a dziewczyna ma. No ja bym jako ojciec swoim dzieciom takich zabawek nie pokazywał w wieku przedszkolnym. Bogumił Łoziński, publicysta Gościa Niedzielnego i tata czwórki dzieci. Dokładna edukacja seksualna w tym wieku przedszkolnym naprawdę nie jest im do niczego potrzebna. One jakby się jeszcze nie różnicują, nie orientują. Też trzeba mieć świadomość, że to są sfery bardzo intymne i że tutaj no, rodzice znają psychikę dziecka, wiedzą, kiedy ono zaczyna wyrażać to jakieś zainteresowanie, kiedy należy z nim o tym zacząć rozmawiać. To jest ciekawa sprawa, dlatego że kilkadziesiąt lat temu na rynku były dostępne lalki z płcią chłopcy i dziewczynki, więc to nie jest nic nowego, tylko powrót do lalek anatomicznych jest pewną taką wskazówką, że po prostu przestajemy cenzurować nasze ciało i przestajemy cenzurować wiedzę o seksualności naszym dzieciom. To jest dobry krok. Według mnie no to już jest takie wchodzenie w bardzo takie intymne kwestie, które bardziej bym wolał jako rodzic wytłumaczyć i samemu tak jakby przygotować dziecko do poznawania tego typu kwestii. Nie kupiłbym czegoś takiego. Pamiętam ze swojego dzieciństwa, że były tylko i wyłącznie takie lalki, które w zasadzie były nijakie od pasa. No tak, zgadza się. Ja się szczerze mówiąc chyba nie zastanawiałam, będąc dzieckiem nad tym. No ale czemu nie? Niech będą, no. Jeżeli ma to iść ku słusznej sprawie i rodzice to w dobry sposób wykorzystają, uświadamiając dzieci w prawidłowy sposób właśnie dzięki takim lalkom, to dlaczego nie? No ciekawe. Wychodzi na to, że rodzice to właśnie oni mają największy problem, większy niż same dzieci. No dla nich lalka dziewczynka tym różni się od lalki chłopczyka, że ma rzęsy. A tym tematem zajęła się Izabela Woźniak. A to jest audycja popołudniowa i nowe nagranie Imani. Stop. Try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. I said to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. Afraid to fall apart. Ja powinienem dośpiewać Try Again. No i tak ta piosenka mogłaby się nigdy nie kończyć. To jest popołudniowa audycja, 24 minuty po 17. Radio Alkomat. To zanim przejdziemy do tematu głównego, ponieważ obiecałem, Rafał Majka dojechał jako drugi na metę tego etapu Tour de France. To jest bardzo dobra dziś informacja sportowa. A my wracamy teraz do naszego co piątkowego wakacyjnego cyklu. Radio Alkomat to właśnie taki cykl na wakacje. W każdy piątek o tej porze pojawia się na naszej antenie. To część kampanii społecznej Powstrzymaj Pijanego Kierowcę, organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej celem akcji jest nie tylko przekonanie ludzi, że nie wolno wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu, ale także do tego, by reagować, kiedy widzimy pijanego za kółkiem. Warto wtedy zrobić wszystko, aby go powstrzymać od dalszej jazdy. Pan Andrzej, który jeszcze przez rok będzie siedział w więzieniu, po pijanemu spowodował wypadek. Jak sam mówi, wszystko przez problemy rodzinne. Miałem takie problemy w domu z dziewczyną, z tym wszystkim. No i wypiłem za dużo i wsiadłem w samochód. No wsiadłem w samochód, spowodowałem kolizję. Na szczęście to było tylko, że wywaliłem praktycznie facetowi bramę. Moje całe szczęście, że nikomu krzywdy tylko nie zrobiłem. No i później miałem sprawę, wyrok. Wyrok mi został odwieszony za jazdę pod wpływem alkoholu. Ale dziękuję Bogu tylko, że tyle się stało, że nikomu krzywdy nie zrobiłem. Pan wsiadł bezpośrednio po spożywaniu alkoholu? Minęło jakieś pół godziny po kłótni, wsiadłem i pojechałem. Dużo pan wtedy wypił? No dużo, dużo, bo bodajże chyba mi 3 promile wykazało. 3 czy 2 promile, już nie pamiętam. Badania alkomatem. Jednak gdyby ktoś powstrzymał pana Andrzeja przed wsiadaniem za kierownicę w takim stanie, nie doszłoby do wypadku, a pan Andrzej nie siedziałby teraz w więzieniu. Jednak wytłumaczenie pijanemu, żeby nie jeździł samochodem, jest bardzo trudne. Jak to zrobić, mówi terapeutka uzależnień Anna Zielenkiewicz. W sytuacji, kiedy są to osoby obce, najlepszym rozwiązaniem jest skontaktować się z policją lub innymi odpowiednimi służbami i skoordynowanie naszych działań z ich aktywnością. Współpraca, usłyszymy wtedy, co robić, żeby pomóc. Jeśli sprawa dotyczy osób znajomych, jest to ktoś z rodziny, przyjaciele, współpracownicy, możemy próbować rozwiązać problem osobiście poprzez rozmowę i próbę wytłumaczenia takiej osobie, powstrzymania po prostu decyzji o wsiadaniu do samochodu. Natomiast jest taka obawa wśród ludzi, że będzie się to wiązało z utratą tej relacji, z jakimś zachowaniem agresywnym. Wtedy warto sobie zadać pytanie, co jest gorsze, co wybieramy. Czy to, że ta osoba wsiądzie do samochodu i jest takie ryzyko, że spowoduje wypadek, czy to, że na chwilę się obrazi i będzie się agresywnie zachowywała, no to jest taki wybór. Próbuję sobie wyobrazić sytuację z osobą bliską, taką zupełnie bliską. Wtedy można faktycznie próbować na osobności. Jeśli to nie działa, może zaangażować większą liczbę osób. Na pewno celem jest powstrzymanie osoby przed prowadzeniem pojazdu. Warto też wrócić do rozmowy, kiedy dana osoba wytrzeźwieje. Trudno jest wytłumaczyć osobie pod wpływem alkoholu, używając rozsądnych argumentów, fakt, że nie powinna prowadzić pojazdu. Jeśli osoba jest już trzeźwa, wtedy rzeczywiście warto jest powiedzieć o tym, jak dana osoba, która obserwowała tego typu sytuacje, się czuła. Tak, bardziej o własnych emocjach. Tu nie chodzi o ocenę, o krytykę, o nazywanie tej osoby w jakiejś formie obraźliwej, natomiast jest, warto jest powiedzieć o swoich emocjach, swoim rozczarowaniu, złości, lęku, niepokoju, strachu, obawach. Ryzyko wypadku po wypiciu alkoholu wynosi 1 do 10. To bardzo dużo, nie należy tego ignorować. Tę relację przygotowała Gabriela Darmetko. Kolejny odcinek w następny piątek. Będziemy znów przestrzegać kierowców. Teraz z kierowców przestrzega jeden z słuchaczy o korku na Krajowej Trójce między Zieloną Górą a Sulechowem. Tam przewróciła się ciężarówka. No i kierowcy, pozostali uczestnicy tej podróży, no niestety muszą tę podróż troszkę wydłużyć. Mam nadzieję, że łagodnie to powiedziałem. Tylko we fragmencie to nagranie. No, to oczywiście Dawid Podsiadło. W pół do szóstej już. Wiadomości ekonomiczne. Trochę staropolszczyzną poleciałem. Arkadiusz Ekiert, studium. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rynki mocno zareagowały na katastrofę samolotu na Ukrainie. Wkrótce po podaniu tej wiadomości zaczęły drożeć aktywa uważane za bezpieczne. Spadły natomiast m.in. ceny akcji. Dziś jest już nieco spokojniej. A o szczegółach Arkadiusz Augustyniak. Na wiadomość o katastrofie samolotu na terenie Ukrainy gwałtownie zareagowały rynki. Spadły kursy akcji i notowania walut jak złoty czy rubel. Inwestorzy zainteresowali się za to aktywami uważanymi za bezpieczne, mówi analityk z TMS Brokers Bartosz Sawicki. Drożały metale szlachetne, które tradycyjnie postrzegane są jako te surowce, które zyskują w momencie powstawania jakichś napięć. Drożały amerykańskie obligacje. Dziś sytuacja na rynkach się uspokoiła, ale analityk domu maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj dostrzega groźbę unijno-rosyjskiej wojny handlowej. Zwraca uwagę, że większość ofiar samolotu to Holendrzy, którzy dotąd, podobnie jak Włosi, starali się nie drażnić Rosjan. No i teraz pytanie, czy utrata obywateli w katastrofie zmieni stanowisko tych państw i zmieni ich nastawienie co do Rosji? Jeśli Bruksela nałoży na Moskwę sankcje, a Rosja na nie odpowie, wojna handlowa będzie przesądzona. Tymczasem katastrofa samolotu Malaysia Airlines na Ukrainie mocno odbiła się na akcjach przewoźnika. Spadły o 11%. To kolejny cios w linię lotniczą po tym, gdy w marcu nad Azją zaginął jej inny samolot. Przedsiębiorstwo od lat jest już w złej sytuacji finansowej. W pierwszym półroczu oddano 2,4% mniej mieszkań do użytku niż w ubiegłym roku w tym samym czasie, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. O blisko 13% więcej wydano za to pozwoleń na budowę. Z danych GUS wynika poza tym, że wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w pierwszym półroczu, odnotowano w 12 województwach, w tym największy, wielkopolskim, mazowieckim i dolnośląskim. Spadek nastąpił w województwie zachodniopomorskim, świętokrzyskim i małopolskim. Na Śląsku liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym. My patrzymy, jak kończy giełda papierów wartościowych dzisiaj. WIG 20 na minusie, minus 0,38%, WIG minus 41, obroty ponad 528 milionów złotych. Euro

Jeszcze w sprawie lalek autonomicznych kilka listów od państwa. Ja w 1973 roku kupiłam mojej rocznej córce lalki chłopca i dziewczynkę. Szoku nie było. Pozdrawiam, Baśka z Radomia. Teraz Bieszczadniczka. A propos lalek anatomicznych, moja siostra dostała kiedyś lalkę, której zginęła się dłoń. Ta dłoń przyciągała moją uwagę bardziej niż inne jej atuty. No i jeszcze jeden SMS. Przestańmy cenzurować dzieciom wiedzę. Czas na anatomiczne. Misie, psy, kotki i słoniki też powinny mieć wyraźną płeć. Festiwal 2014. Ale co pan tu o lalkach, bo lalkami oczy mydli? Tu pytanie na off trzeba jak najszybciej podać. To najpierw podam numer SMS 73533. To kosztuje 3,69 zł brutto. Nasz regulamin na stronie internetowej Trójki, polskieradio.pl/trójka. Tak, żeby wszystko było w prawie, dodam jeszcze, że dwuosobowe, trzydniowe karnety. No, tego pomylić się nie da. Dwuosobowe, trzydniowe karnety na off festiwal. Off festiwal od 1 do 3 sierpnia. Jeśli natychmiast nie podam pytania... Dobrze. Który z dotychczasowych koncertów OFF Festiwalu zapamiętałem łam najlepiej i dlaczego? Który z dotychczasowych koncertów, nie edycja koncertów OFF Festiwalu, zapamiętałem łam i dlaczego? Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. No taki koncert, przy którym na przykład na niebie pojawiła się tęcza. Rainbow Robert Plant. Za chwilę Puls Trójki. Dressed it up with love, I'll cross the seven seas to you. Oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. And I will bring the song for you. And I will carry on. Scarborough, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. Tu Trójka, kwadrans przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Ukraińskie władze dowodzą, że pasażerski samolot Malaysian Airlines zestrzelili prorosyjscy separatyści lub sami Rosjanie. Podobne informacje niedawno podała telewizja CNN, powołując się na nieoficjalne ustalenia amerykańskiego wywiadu, także wskazujące na separatystów. Rebelianci i Kreml zaprzeczają tym doniesieniom. A w Polsce premier w tej chwili rozmawia o wczorajszych wydarzeniach z prezydentem. Wcześniej Donald Tusk konsultował się z ministrami obrony, spraw zagranicznych i wewnętrznych. Telefonicznie rozmawiał też z przywódcami Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. A gośćmi Pulsu Trójki w tej sprawie są Adam Szejnfeld, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I Mariusz Antoni Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Po co konkretnie są takie rozmowy i czemu służą, Adam Szejnfeld? No niestety mamy do czynienia z wielką tragedią, dramatem. Prawie 300 osób zginęło i to jest dramat czysto ludzki, ale w wymiarze politycznym być może może to być powód do pewnego rodzaju przełomu, opamiętania się także tej demokratycznej rodziny świata, jeśli chodzi o stosunek do Rosji, bo wiemy, że oprócz tego, iż podejmowane są akcje sankcyjne i przez Unię Europejską, i przez Stany Zjednoczone, Kanadę, wiele innych krajów, to jednak są i politycy, i kraje, i środowiska, i siły, i polityczne, i gospodarcze, które traktują sprawę z dystansu, żeby nie powiedzieć w ogóle, uważają, że nie powinno się podejmować jakiejś akcji wobec Rosji. Ja to widzę także na przykładzie Parlamentu Europejskiego, ponieważ akurat właśnie wczoraj, zresztą no, zbieg okoliczności bardzo wymowny, bo wczoraj do południa w Strasburgu na sesji plenarnej głosowaliśmy rezolucję w sprawie Ukrainy, w której wzywaliśmy Federację Rosyjską do wycofania się z zaangażowania po stronie rebeliantów. Wzywaliśmy także kraje Zachodu do, po pierwsze, podniesienia restrykcyjności sankcji, po drugie do wstrzymania eksportu do Rosji. Ląduję w Warszawie, jeszcze nic nie wiedziałem, ląduję w Warszawie i się dowiedziałem w taksówce, że w tym czasie, kiedy byłem w powietrzu, w tym czasie zestrzelono ten samolot. Widać więc, że pobłażanie postawie Putina i pobłażanie postawie Rosji wobec agresji tejże na Ukrainę doprowadza do niewyobrażalnych sytuacji. Czyli to musi możemy się skończyć. Się spodziewać, że w rozmowie Donalda Tuska, na przykład z François Hollande'em czy z Davidem Cameron, polski premier przekonuje, żeby zacząć patrzeć na Rosję inaczej. Do temu mogą takie rozmowy służyć? Mariusz Antoni Kamiński. Mam nadzieję, że tak jest, bo potrzeba zdecydowanych działań Unii Europejskiej, takie jak postępują Stany Zjednoczone Ameryki, które bardzo zaostrzają kurs. Prawdopodobnie będą nowe sankcje dotyczące również bardzo wielu rosyjskich firm, które wprost uderzą w rosyjską gospodarkę. Podobnie powinna zrobić Unia Europejska. Ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że im dalej na zachód od Warszawy, tym rzeczywiście to zrozumienie dla kryzysu ukraińskiego, dla zaangażowania rosyjskiego de facto w konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy jest małe. No ja przypomnę, że dzisiaj, kiedy rozmawiamy wszyscy o sankcjach, o kolejnym potępieniu Rosji, odbywają się w Saint-Tropez we Francji ćwiczenie rosyjskich marynarzy na okrętach desantowych Mistral, które Francja sprzedała za grube miliony euro stronie rosyjskiej. Więc z jednej strony Francuzi handlują i sprzedają bardzo nowoczesną, niebezpieczną broń do Rosji. Z drugiej strony mówią o pewnych sankcjach. To się musi skończyć. To był niewyobrażalny akt terroru. Mówi się wprost, że to nie tylko rosyjscy separatyści, ale przede wszystkim sami Rosjanie mogli doprowadzić do zestrzelania tego samolotu. Ale możemy być pewni prawdopodobnie tego, że nawet gdyby pojawiły się twarde dowody, że za tym stoją separatyści bądź nawet Rosjanie, to prawdopodobnie Rosja się do tego nigdy nie przyzna. Nie jest naiwne sądzić, że to wydarzenie może zmienić rzeczywiście nastawienie Zachodu, a nie być po prostu traktowanym jako wojenny incydent? Ja oczywiście jestem człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi. Gdybym myślał, że ten dramatyczny, tragiczny przypadek zmieni nastawienie z chwili na chwilę ludzi na Zachodzie, to pewnie bym był trochę naiwny, ale w tej naiwności chcę pozostać, powiem szczerze. Chciałbym być naiwny i żeby ta naiwność moja jednak się ziściła, bo mamy do czynienia z mordem. Ja nie będę... zbrodnią wojenną być może. Znaczy ja nie chcę jakby operować, bawić się w ogóle w takie detalistyczne zastanawianie się, czy to jest akt terrorystyczny, czy zbrodnia wojenna. Nie, to po prostu było morderstwo. Moim zdaniem morderstwo z premedytacją, dlatego że tu mamy... Ja tylko się waham między dwoma tezami, czy sprawcy zestrzelili samolot wiedząc, że jest to samolot cywilny, bo chcieli wywołać pewną sytuację międzynarodową, czy też przez pomyłkę, bo chcieli zestrzelić po prostu samolot ukraiński. Tak czy owak działali umyślnie, a więc chcieli zabić innych ludzi. Mariusz Antoni Kamiński. Próba i uskutecznienie planu zabicia innych ludzi to jest po prostu morderstwo. Koniec, kropka. Tak, to było morderstwo, ale klasyfikacja prawna tego aktu terroru z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest niezwykle istotna. Bo jeżeli to była zbrodnia, moim zdaniem była, według definicji Międzynarodowego Trybunału Konstytucyjnego w Hadze, to oznacza, że jeżeli odpowiada za nią strona rosyjska, to do odpowiedzialności przed Trybunałem można pociągnąć cały łańcuch dowodzenia w stronie rosyjskiej. Gdyby się tak przyjrzeć, to można doprowadzić to aż do Putina. Zresztą prezydent Poroszenko dzisiaj sugerował, że Władimir Putin i inne osoby odpowiedzialne za to powinny stanąć przed Trybunałem w Hadze. A sądzi pan, że to jest możliwe, gdyby nawet dowiedziono Rosjanom sprawstwa? To jest do udowodnienia, jak to się stało. Jeżeli z nieoficjalnych informacji amerykańskiego wywiadu wynika, iż Amerykanie mają zdjęcia satelitarne, skąd wystrzelono te rakiety ziemia-powietrze, jak one wyglądały, kto je obsługiwał, no to naprawdę można pociągnąć to dalej i cała społeczność międzynarodowa powinna nie tylko potępić ten akt terroru, ale również wyciągnąć z niego wnioski, próbować postawić przed Trybunałem w Hadze odpowiedzialnych za tą zbrodnię. Tylko żeby to zrobić, potrzebne jest też, poza oczywiście informacją wywiadowczymi, satelitarnymi, potrzebne jest śledztwo na miejscu. Wierzą panowie, że jest możliwe w tej chwili śledztwo w sytuacji, w której tak naprawdę to realne dochodzenie jeszcze się nie rozpoczęło, a długo separatyści mieli wyłączny dostęp do tego miejsca. Znaleźli tam podobno, takie były wcześniej, wczoraj, informacje, czarne skrzynki. Dzisiaj separatyści z Doniecka mówią, że nie mają czarnych skrzynek. Jest możliwe tak naprawdę zbadanie tego miejsca jeszcze wiarygodnie? Ja podzielam pogląd kolegi, że odpowiednia kwalifikacja tego czynu mogłaby doprowadzić do konsekwencji karnych dla bardzo wielu i bardzo wysoko postawionych ludzi, także i pewnie, jeżeli by się okazało, zastrzegam, także i w Rosji. Ale znów powiem szczerze, nie bardzo wierzę. Ten wątek, o którym pan redaktor wspomniał, jest tutaj moim zdaniem zresztą decydujący. Pomijając wszystkie inne względy, no bardzo ciężko będzie w ogóle zdobyć dowody na terytorium, którego to władza, legalna władza Ukrainy nie ma dostępu, natomiast swobodnie operują tam po pierwsze rebelianci, po drugie jestem przekonany, że również służby specjalne Federacji Rosyjskiej. A to z każdą minutą będzie pomagało w obronie ewentualnie oskarżonym Rosjanom. Tak jest. Natomiast jeżeli bym miał się opierać na przesłankach i takim zwykło czysto ludzkim rozumieniu logicznym, a więc nie stawiam tutaj tez ani karnych, prawnokarnych, ani politycznych, tylko tak reaguje jak zwykły człowiek, to jestem absolutnie przekonany, że ta sytuacja nie miałaby miejsca bez wsparcia strony rosyjskiej. Pomijam nawet fakt, że gdyby nie atak Rosji na Ukrainę, wcześniej na Krym, to nie byłoby w ogóle tego konfliktu. Ale sprzęt, który prawdopodobnie użyto, to jest sprzęt, który mogli operować albo bezpośrednio, albo przy pomocy ekspertów tylko rosyjskich, ci, którzy go użyli. Ma być dostarczony z Rosji. Amerykańska ambasada przemocy z Samantha. Nawet gdyby nie był dostarczony, bo będzie pewne negowanie, tylko zdobyty na przykład w bazach ukraińskich. Ale tak nie było. To jednak... Ministerstwo Obrony Ukrainy zaprzecza zdecydowanie. Ale to jednak i tak musieli fachowcy, czyli żołnierze, a nie cywile, amatorzy operować tym sprzętem. Kamiński. Trzy aspekty tej sprawy. Pierwszy, społeczność międzynarodowa musi wszelkimi siłami doprowadzić do powstania Komisji Międzynarodowej w tej sprawie. I tu i wszyscy, i prezydent Poroszenko, premier, minister obrony Ukrainy, wszyscy apelują o pomoc do Unii Europejskiej, do Stanów Zjednoczonych, do NATO, do tych państw obywateli, których zginęli. Po drugie, trzeba zrobić wszystko, aby zabezpieczyć rzeczywiście teren, gdzie doszło do tej katastrofy. Jeżeli te skrzynki są w Moskwie, a takie były doniesienia niektórych agencji, to trzeba je jak najszybciej odzyskać. Również nacisk międzynarodowy na stronę rosyjską musi być tutaj. Wszystkie dowody powinny być w tej międzynarodowej komisji. I po trzecie, jeżeli dojdzie do rozejmu tymczasowego, który ma doprowadzić do tego, że tam wejdą, nie wiem, eksperci OBWE, zabezpieczą teren, będą zdobywać dowody i tak dalej, to nie może być utrzymanie pewnego status quo na Ukrainie, że separatyści nadal będą na tym terenie, a władze ukraińskie nie będą mogły prowadzić pewnych działań. Ja to jest kluczowa sprawa, tylko pytanie, czy to jest możliwe, bo jeśli, no rzeczywiście, żeby prowadzić śledztwo, musi być tam zawieszenie broni, no i to będzie cementowało sytuację posiadania terenów, jaka tam teraz jest. Znaczy ja uważam, że jeżeli separatyści, rebelianci nie dopuszczą przedstawicieli władz Ukrainy, a nie tylko członków przyszłej komisji międzynarodowej, to właściwie tak de facto wskazą sami siebie jako sprawców. Bo to będzie największa, najsilniejsza przesłanka na rzecz tego, że mają coś do ukrycia. Po drugie, kompletnie jest niewytłumaczalne i moim zdaniem niedopuszczalne, aby jakiekolwiek dowody trafiły do strony rosyjskiej. Rosja, a więc także Komisja Federacji, Komisja MAK, nie jest tutaj stroną. Statek powietrzny spadł na terytorium Ukrainy. Zgodnie z konwencją genewską i umową chicagowską, terytorium kraju rozstrzygające jest, kto będzie badał, to Ukraińcy będą badali sprawę. Owszem, oni mogą wystąpić. W tym przypadku mamy do czynienia jednak z katastrofą, w której, żeby nie powtórzyć jeszcze raz, z morderstwem, w którym zabito ludzi z wielu krajów, że będzie to komisja międzynarodowa, ale niewątpliwie wskazana przez prawo jest Ukraina do prowadzenia sprawy. Rosja nie jest tutaj w żaden sposób pod względem prawnym możliwa do zaangażowania. W związku z czym, jeżeli ktokolwiek przekazał Rosji dowody, to złamał prawo, to jest raz, a dwa, znowuż powoduje tworzenie przesłanek na rzecz podejrzenia, że Rosja ma coś wspólnego. I ostatnie kilkadziesiąt sekund, Mariusz Kamiński, powiedział pan o tej kwestii status quo. Wyobraża pan sobie, że może być prowadzone śledztwo i równocześnie nie będzie to gwarantowało utrzymania na pewien czas tych terenów, które separatyści mają pod swoją kontrolą właśnie w ich gestii? Nie, tego domaga się strona rosyjska. Nie można do tego dopuścić. Zawieszenie broni powinno być na pewien czas na tym określonym terenie, ale strona ukraińska ma pełne prawo do użycia swoich sił zbrojnych w obronie integralności swojego państwa i wszelkimi metodami odzyskania kontroli tego terenu. To jest Ukraina, to jest ich ziemia. Oni mają jako suwerenne państwo prawo do tego, aby wyeliminować tych terrorystów i zaprowadzić tam spokój. I tutaj powinniśmy w pełni ich popierać. Co więcej, również apelować, aby nasi partnerzy z Unii Europejskiej, z NATO również bardzo mocno naciskali na Rosję, bo moim zdaniem Rosja prowadzi tam jawne działania zbrojne na terytorium Ukrainy i są tam rosyjscy żołnierze, chociaż nie w rosyjskich mundurach. I tu jest między kolegą a mną, a więc także między PiS-em i Platformą Obywatelską pełna zgoda. A za kilka minut po rozmowie prezydenta z premierem Bronisław Komorowski ma spotkać się z dziennikarzami i o tej rozmowie opowiedzieć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę w Pulsie Trójki. Mariusz Antoni Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Szejnfeld, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Zgodnie. Bardzo dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 7-calowy tablet kolorowo z dwurdzeniowym procesorem, dostępny w różnych kolorach za jedyne 169 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Ej, Pascal, zobacz, a może wystartujemy w zawodach gotowania na gondoli, co? Nie, już kiedyś startowałem. Naprawdę? Jak wypadłeś? Szybko. Zrób włoską Saltim Bocche Carola lub smażoną wieprzowinę według Pascala, bo teraz schab wieprzowy w plastrach kosztuje w Lidlu tylko 5,99 za 360 gramów. Świeży schab tylko 5,99 za 360 gramów. Co tydzień coś nowego. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Jest 18:00, to jest Polskie Radio, program trzeci, audycja popołudniowa, Krystian Hanke. Czas na trzecią godzinę naszego spotkania. Zaczynamy od serwisu, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Maliborska. Konflikt rosyjsko-ukraiński przestaje być już lokalnym problemem, mówią eksperci po katastrofie malezyjskiego samolotu. Jedyna z 8 osób, która przeżyła wczorajszy wypadek koło żagania, wciąż jest w stanie śpiączki. Wraca spór o ziemię w Tatrach, tym razem za sprawą kolejki na Kasprowy. Ale najpierw Waszyngton, gdzie trwa konferencja prasowa prezydenta Baracka Obamy. Amerykański przywódca mówił o dowodach, które wskazują, że malezyjski samolot został zestrzelony nad Ukrainą, więc konieczne jest międzynarodowe śledztwo. Amerykanie są gotowi je wesprzeć. Do wyjazdu na miejsce katastrofy Boeinga 777 w obwodzie donieckim przygotowują się śledczy FBI i Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu, którzy mają pełnić funkcję doradczą. Na miejscu już są przedstawiciele OBWE oraz Ukraińskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Ale co dokładnie robią, nie wiadomo. Nie wiadomo też, jaki jest los czarnych skrzynek, informuje dziennikarz Paweł Pieniążek, który był na miejscu katastrofy. Pojawiła się grupa górników, która prawdopodobnie poszła szukać ciał. Tam przedstawiciele Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych nie chcą komentować wydarzeń ani swojej pracy, a odsyłają do rzecznika prasowego, ten natomiast również nie udziela komentarzy. Sami separatyści też nie potrafią w żaden sposób przekazać tego, co się tam dzieje i jak odbywały się te prace. Paweł Gubariew, który był obecny na miejscu, nie miał żadnej informacji na temat czarnych skrzynek. Nie wiedział, gdzie się one znajdują, ani czy są one poszukiwane. Koniecka dla Polskiego Radia, Paweł Pieniążek. Eksperci oceniają, że po katastrofie samolotu konflikt rosyjsko-ukraiński przestaje być już lokalnym problemem. Według ukraińskich władz to separatyści zestrzelili maszynę za pomocą wyrzutni rakietowej Buk. Wyrzutnię miała im dostarczyć Rosja. Zginęło 298 osób, wszystkie, które były na pokładzie. Niewątpliwie katastrofa malezyjskiego samolotu pogorszy wizerunek Rosji, uważa wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt. To jest sytuacja dość niezręczna z punktu widzenia władz rosyjskich, ponieważ wszystkie przesłanki, poszlaki wskazują, że do zamachu doszło ze strony separatystów. Z kolei Łukasz Wenerski, analityk Instytutu Spraw Publicznych, twierdzi, że ta katastrofa powinna obudzić Europę. To jest czas, żeby ci w Unii Europejskiej, którzy nie do końca byli świadomi tego, co się dzieje, teraz zrozumieją, że problem jest naprawdę poważny, dlatego że przestał już dotyczyć tego małego fragmentu Europy. Zainteresowanie konfliktem, zdaniem Marcina Terlikowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, i nacisk opinii publicznej zapewne skłoni światowych przywódców do zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Mamy do czynienia z sytuacją dotyczącą bezpieczeństwa, a więc kwestii znacznie istotniejszej niż kontakty. Myślę, że możemy oczekiwać jeszcze dalej idącego zaostrzenia kursu wobec Rosji i znacznie silniejszej kuluarowej presji na Rosję, żeby zatrzymać przynajmniej dozbrajanie separatystów. Decyzji co do rozszerzenia sankcji na Rosję możemy spodziewać się najwcześniej we wtorek. Witold Banach, Polskie Radio. 57-letnia kobieta, jedyna osoba, która przeżyła tragedię we wsi Karczówka w Lubuskiem, nadal jest w stanie